یہ حدیث شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے اور قرآن کے خلاف ہے، لہذا حدیث مسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ اعتراض ہے ان کا. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے غاسق کی تفسیر کرتے ہوئے، من شر غاسق اذا وقب کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ غاسق سے مراد رات ہے، اور دوسری حدیث کے اندر جو ترمذی میں ہے غاسق سے مراد چاند ہے، تو دونوں تفسیروں میں کوئی منافات نہیں ہے. اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منکرین نے ایک بات یہاں نہیں سمجھی کیا کہ اگر کوئی صفت کسی شے کے اندر پائی جا رہی ہو، کوئی صفت کسی شے کے اندر پائی جا رہی ہو، مثلا ایک صفت ہے، ایک خصوصیت ہے جو ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اور وہی صفت کسی دوسری شے کے اندر پائی جا رہی ہے، تو مفہوم میں دونوں برابر ہوں گے. جیسے ایک کریمہ ہے اے لا تقوم فیہ ابدا لمسجد استشعل التقوى من اول یوم وان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی. سبھی جانتے ہیں کہ یہ آیت مسجد قبا کے بارے میں اتری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ ابھی مدینہ کی خاص آبادی میں داخل نہیں ہوئے، قبا کے ایریا میں ٹھہرے ہوئے تھے تقریباً 14 دن تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں اپنے قیام کے دوران ایک مسجد کی بنیاد ڈالی. آج وہ مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے جیسا کہ پہلے تھی، آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسجد کے تعلق سے فرمایا لمسجد استشعل التقوى من اولیہ، کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے، اور اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے تھے، رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ اس استنجے میں پہلے ڈھیلا لیتے تھے اور بعد میں پانی استعمال کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس ادا کے اوپر پسندیدگی ظاہر فرمائی ہے. تو آیت کریمہ سے بالکل ظاہر ہے کہ یہ آیت مسجد قبا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس آیت کریمہ سے کون سی مسجد مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد ہی ہوگا، میری یہ مسجد مسجد نبوی. اب بتائیے آیت کریمہ میں صاف ظاہر ہے کہ مسجد قبا کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے، تو آپ فرما رہے کہ میری مسجد ہے، مسجد ہی ہوگا، میری یہ مسجد کون سی مسجد نبوی. اب کیا کہیں گے آپ، کیا یہ حدیث آیت کریمہ کے خلاف؟ نہیں، بلکہ جس طرح مسجد قبا کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، ایسے ہی مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. جو صفت مسجد قبا کی ہے وہی صفت مسجد نبوی کی ہے، لہذا دونوں ایک حکم میں ہیں اور دونوں کا مفہوم ایک ہے. اسی طرح جس طرح ازواج مطہرات کے اندر صفتیں موجود تھیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اہل بیت کہا، اور اہل بیت کہنے کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ فرمایا کہ ان کے اوپر سے جو ہے گناہوں کو دور کرے اور ان کو پاک و صاف کرے، وہی صفتیں فاطمہ کے اندر بھی تھی، وہی صفتیں حضرت حسنین کے اندر تھی، اور وہی صفت حضرت علی کے اندر تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو بھی اہل بیت کہا تو کون سا برا کیا اور آیت کے خلاف کہا ہوا؟ اگر یہ بات کہنا کہ اس سے مراد میری مسجد ہے اور آیت کریمہ کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہم ہؤلاء بیت آل بیتی، یہ اہل بیت والی آیت جو آیت کثیر ہے اس کے خلاف نہیں، یہ مطلب ہوا. اور منکرین حدیث کی نگاہ اس نقطے پر نہیں گئی، لہذا انہوں نے حدیث مسلم جو کہ بالکل صحیح روایت ہے اس کا انکار کر دیا. یہ ہوئی غاسق کی تفسیر. من شر غاسق اذا وقب، میں رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں رات کے شر سے یا چاند کے شر سے جب وہ آ جائے. تیسری آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی جماعتوں کے شر سے میں رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں. یہ تیسری چیز ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الفلق کی پناہ چاہیے. سوال یہ ہے کہ گروہوں میں پھونک مارنے سے کیا مراد ہے؟ تو قبل اس کے کہ میں اس کی تفسیر کروں ایک بات ذہن نشین کر لے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شیطان جس طرح جنوں میں کے ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی جنوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جو یہ شیطان انسانوں میں کے بھی ہوتے ہیں. تو گویا کہ شیاطین کی دو قسمیں, انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے بھی شیطان. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان دونوں گروہوں میں سے ہوتے, جن کے گروپ میں سے بھی اور انسانوں کے گروہوں میں سے بھی, اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھیے گروہوں میں پھونک مارنے والے جنات میں سے شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں کے شیطان بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے ان کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعقد الشیطان شیطان جو ہے یہ گرہ مارتا ہے. کہاں؟ اللہ قافیت راس احدکم ثلاثہ قدمی کا نام, کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی کے پیچھے سر کے گدی کے اوپر تین گرہ لگاتا ہے. تین گرہ لگاتا ہے کیا پڑھ کر کے لگاتا ہے؟ علیک لیل طویل, یہ منتر پڑھتا ہے اور پھونکتا ہے. تیرے اوپر رات لمبی ہے, رات بہت لمبی ہے, آرام سے سوتا رہے, فجر غائب کر دے. علیک لیل طویل, ایک گرہ لگ گئی. آج پھر اس کے بعد کہتا علیک لیل طویل, پھر کہتا علیک لیل طویل, تین مرتبہ وہ یہ منتر پڑھتا ہے. تیرے اوپر رات لمبی ہے, اور یہ منتر پڑھنے کے بعد تین مرتبہ پھونک مارتا ہے. اب تین گرہ پڑ گئی اس کی گدی پر, تین گرہ پڑ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے, نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سوتے وقت کیا پڑھے؟ اللہم باسمک اموت واحیا, اے اللہ میں تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں. نیند ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی. تو موت اور حیات سے تو آدمی دن اور رات میں ایک مرتبہ دو چار ہوتا ہی ہے. اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرے نام سے جیتا ہوں, یہ دعا پڑھ کر کے آدمی سو جائے. اللہم باسمک اموت واحیا, اور فجر سے پہلے ہی اٹھے اور اٹھتے ہی یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کیا ہم کو مارنے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند میں آدمی مردہ ہی ہو جاتا ہے, ہو جاتے ہیں. تو نیند یہ مشابہ ہے موت کے, اسی وجہ سے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے. النوم وقت الموت, نیند موت کی بہن ہے. تو بیدار ہونا در حقیقت زندگی کی طرف آنا ہے. تو تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا ہم کو مارنے کے بعد, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما والیہ النشور, اور اس طرح ایک لمبی موت کے بعد دوبارہ ہم کو ہمیشگی کی زندگی کے اٹھایا جائے. یہ مختصر موت, مختصر بیداری, ہمیشہ دو چار ہوتے رہتے ہیں. اس طرح ایک لمبی موت تاری ہوگی ہمارے اوپر, اور ہم اس وقت عالم برزخ میں ہوں گے, اور والیہ النشور, اور وہاں سے ہم کو اٹھایا جائے گا. یہ دعا ہے. حدیث پاک کہے کہ جب آدمی بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, ان حلت عقدتن, ایک گرہ کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد فإذا توضأ, جا کر وضو بناتا ہے, تو ان حلت عقدتن, دو عقدے کھل گئے. دعا پڑھا تو ایک گرہ کھل گئی, اور جب وضو بنایا تو دوسری گرہ کھل گئی. اور فإذا صلى, جب نماز پڑھتا ہے تو تینوں کے تینوں گرہ کھل جاتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اثر کیا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت وہ بالکل فریش ہوتا ہے, کاہل پنا طبیعت کے اندر نہیں رہ جاتا ہے. اور اگر آدمی صبح کو اٹھا نہیں, دعا پڑھی نہیں, وضو بنایا نہیں, نماز پڑھی نہیں, تو وہ تینوں کی تینوں گرہ اس کی بدھی پر لگی رہتی ہے اور وہ سوتا رہتا ہے. اور جب بیدار ہوتا ہے تو بالکل خبیث النفس اور کاہل دکھائی دیتا ہے. تو گروہوں کے اندر پھونک مارنے والے شیاطین بھی ہوتے ہیں. دیکھیے ہر رات کو شیطان جو ہے ایک منتر پڑھ کر کے پھونک مار کر کے گرہ لگاتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں ایسے پھونک مارنے والوں کے شرط پناہ مانگی گئی ہے. اور علامہ محمد حیات سندھی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض انسانوں کے شیاطین بھی گروہوں میں پھونک مارتے ہیں. اس کے دو طریقے ہوتے, ایک طریقہ تو یہ نام نہاد بابا لوگ کرتے, ان کے پاس جب کوئی عورت یا کوئی شخص جاتا ہے تو یہ اسے گنڈا دیتے ہیں. گنڈا, گنڈے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک دھاگا ہوتا ہے مخصوص قسم کا, اس دھاگے کے اندر گرا لگاتے ہیں کچھ پڑھ کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو گروہوں میں پھونک مارتے ہیں, جو گنڈے تعویذ کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ گنڈے تعویذ کرنا بھی حرام. اور ایک شکل یہ ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والی جماعتیں ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. جس طریقے سے جادوگر گروہوں کے اوپر پھونک مارتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر, ایسے ہی یہ پروپیگنڈا کرنے والی جماعتیں بھی لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اثر ڈالتی ہے باطل پروپیگنڈے کر کے. باطل پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے؟ فلاں چیز قرآن کی روشنی میں, فلاں چیز کا ثبوت حدیث کی روشنی میں, جبکہ نہ تو اس کا ثبوت قرآن سے ہے اور نہ تو اس کا ثبوت حدیث سے ہے. لیکن پوسٹر کیا چھاپا جاتا ہے؟ فلاں چیز کا ثبوت قرآن کی روشنی میں, فلاں چیز کا ثبوت احادیث کی روشنی میں, فلاں چیز کا ثبوت صحابہ کرام کے آثار سے, جبکہ اس چیز کا ثبوت نہ تو صحابہ کرام کے آثار میں موجود ہے اور نہ ان چیزوں کا ثبوت, نہ اس چیز کا ثبوت قرآن سے موجود ہے اور نہ اس چیز کا ثبوت احادیث میں موجود ہے. یہ باطل پروپیگنڈے ہیں, اور ان باطل پروپیگنڈے سے آدمیوں کے ذہن, کمزور قسم کے جو ذہن والے ہیں, عقل والے ہیں, ان کے ذہن متاثر ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بھی نفاسات فی العقد ہے, ایسے لوگ جو باطل پروپیگنڈا کرنے والے ہیں, ایسی جماعتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارنے والے. یہاں تو وہ ڈورے اور تاگے کی گروہوں میں پھونک مارتا ہے اور وہاں لوگوں کے ذہنوں میں پھونک مارتا ہے گرا لگا کر کے, باطل پروپیگنڈے کر کے. تو ایسے لوگ جو باطل پروپیگنڈے کرتے ہیں, جن سے لوگوں کے اذہان متاثر ہوتے ہیں اور باطل کا پرچار ہوتا ہے, باطل کا پرچار کرنے والے بھی نفاسات فی العقد کے زمرے میں آتے ہیں. کیسے کیسے حقائق پوشیدہ ہے آیات میں, اگر یہ غور کریں تو ساری حقیقتیں کھل جائے اور کبھی بھی باطل پروپیگنڈا کرنے کے لیے میدان میں نہ اترے. اب یہ باطل پروپیگنڈا ہی تو ہے کہ جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو اعلان لگا دیا جائے کہ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے. یہ باطل پروپیگنڈا ہی تو ہے کہ حدیث سے ثابت نہ ہو اعلان لگا دیا جائے, پوسٹر لگا دیا جائے کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے. ایک چیز صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہو اور پوسٹر لگا دیا جائے کہ یہ چیز آثار صحابہ سے ثابت ہے, یہ باطل پروپیگنڈا ہی تو ہے. اور باطل پروپیگنڈا کرنے والوں کو بھی نفاسات فی العقد کہا گیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے شر سے اپنا چاہیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ معوذتین رات میں سوتے وقت تو پڑھائی کرے تاکہ لوگوں کے ذہن باطل پروپیگنڈے سے متاثر رہو. یہ مطلب ہے ومن شر النفاثات فی العقد. اور نسائی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا فقد اقتل الیہ, رواہ النسائی. یہ روایت نسائی شریف میں انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے, اور ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے گرا لگائی, گنڈا بنایا تاگے کا, اس میں پھونک ماری, وہ آدمی, اور جس آدمی نے پھونک ماری لوگوں کے ذہنوں میں یعنی باطل پروپیگنڈا کیا, تحقیق کی اس نے جادو کیا, اور جس آدمی نے جادو کیا اس نے شرک کیا. تو باطل پروپیگنڈا کرنے والا, گروہوں میں پھونک مارنے والا بابا, یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہوئے, اور جادوگروں کے بارے میں کہا کہ یہ مشرک ہیں. زیادہ باطل پروپیگنڈا کرنے والے بھی مشرک, اور اسی طریقے سے گروہوں میں پھونک مارنے والے بابا بھی مشرک. جس آدمی نے گروہوں میں پھونک ماری تحقیق کی اس نے جادو کیا, اور جس نے جادو کیا تحقیق کی اس نے شرک کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا امن تال اللہ کا شہید بابا دکھ کی نہیں لے, جس نے کوئی تعویذ لٹکائی, جس نے امام زامن باندھا, جس نے گنڈا لٹکایا, جس نے اجمیر کا یا کہیں کسی بابا کے مقام کا کوئی گنڈا لٹکایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن تال اللہ کا شہید, جس نے کوئی چیز لٹکائی, چاہے وہ امام زامن ہو, چاہے وہ اجمیر کا دھاگا ہو, چاہے وہ کوئی گنڈا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے, وہ دھاگے کے حوالے کر دیا جاتا ہے, امام زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اگر دھاگے کے اندر یہ طاقت ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دے, اگر اس دھاگے کے اندر گھنٹے کے اندر طاقت ہے تو دور کر دے, میں نے اس کے اندر شفا نہیں رکھی ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو اسی چیز کے حوالے کر دیا تو اس گھنٹے کے اندر کیا چیز ہے, اس دھاگے کے اندر کیا چیز ہے؟ ارے فائدہ تو آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اثر نافع رکھے, ناپ نفع دینے والا اثر رکھے, اور یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اسی چیز کے حوالے کر دیا اس کو. اب ظاہر ہے کہ کوئی گنڈا کوئی دھاگا یہ تو کسی کو نفع نہیں دے سکتا, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر نفع نہیں رکھا. یہ مطلب ہوا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا, کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب کی گروہوں میں پھونک مارنے والی جماعتوں سے, اب چاہے وہ باہو ہوں اور چاہے باطل پروپیگنڈا کرنے والی شیطانی جماعتیں ہوں یا جنوں میں سے شیطانی جماعتیں ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طریقے کا جادو کیا گیا تھا اسی گنڈے کی قسم کا تھا. گیارہ گرہ لگا کر کے زروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے اس گنڈے کو دبا دیا گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ اسی گنڈے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا تھا, لہذا یہ گنڈے جو بابا لوگ بناتے ہیں چونکہ مشابہت ہے اس گنڈے سے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا تھا, لہذا اس طریقے کے گنڈے بنانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے بھی حرام ثابت ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ تو شان نبوت کے منافی ہے, جواب اس کا مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی دیوبندی نے دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ جیسے آدمی کو ملیریا ہو جاتا ہے, ذات الجنب کی بیماری ہو جاتی ہے, اسی طریقے کی بیماری تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بیماری جادو کی وجہ سے آئی تھی اس سے ذات محمد متاثر ہوئی تھی, نبوت محمد متاثر رہی ہوئی تھی. یہ نقطہ یاد رکھا جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ اثر ذات محمد پر تھا, نبوت محمد اس سے متاثر نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ جب تک جادو کے زیر اثر رہے کوئی نماز آپ سے نہیں چھوٹی, اور نماز کے اندر آپ جو قرات کرتے تھے کبھی قرات کے اندر نسیان نہیں ہوا. ہاں دنیا بھی باتیں آپ بھول جاتے تھے, یہ باتیں قابل غور ہیں. ذات محمد متاثر ہوئی جادو سے, نبوت محمد متاثر نہیں ہوئی. دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دنوں تک جادو کے زیر اثر رہے دنیاوی معاملات آپ پر مشتبہ رہے. مثلا کوئی کام آپ نہیں کیے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ وہ کام کر چکے ہیں, لیکن نبوت محمد متاثر نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ جادو کے زیر اثر رہے نماز کو آپ ہی پڑھاتے رہے. یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز کوئی دوسرا پڑھتا تھا, نماز آپ ہی پڑھاتے تھے, لیکن کبھی کوئی رکعت آپ کی ادھر ادھر نہیں ہوئی کہ آپ نے چار رکعت والی نماز تین رکعت پڑھا دی ہو ان ایام کے اندر, یا کوئی آپ سورہ پڑھ رہے ہو آپ کوئی سورہ بھول گئے ہو. اس سے یہ پتا چلتا ہے, یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ذات محمد متاثر تھی جیسے آدمی بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے, نبوت محمد متاثر نہیں ہوئی تھی, ورنہ آپ نماز میں بھی بھول جاتے, قرات کے اندر بھی آپ کو مغالطہ لائق ہوتا اور آپ قرات میں بھی بھولتے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے اثر سے محفوظ کیوں نہیں کر لیا گیا, محفوظ کر لیا جاتا آپ کے اوپر جادو کا اثر نہ ہوتا تو سورہ احزاب کی آیت پڑھیے, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تحقیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, آپ کا قدم قدم اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب نہیں فرما سکتے تھے اس وقت جب آپ کو عرق النساء کی بیماری تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آپ کے کمر سے اس درد کو دور کر دیتا اور آپ بیٹھ کر وہاں پیشاب فرماتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کئی حدیثیں لائے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک بیماری تھی, جوڑوں کے درد کی آپ بیٹھ نہیں پا رہے تھے یا کوئی اور بیماری تھی جس کی وجہ سے آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی, تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. میں یہ کہتا ہوں, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو دور نہیں کر سکتا تھا؟ ضرور بھی ضرور دور کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ کی زندگی امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ تھی، لہذا تعلیم دی گئی کہ جب تک آدمی صحت مند ہے بیٹھ کر پیشاب کرے، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر داخل ہے۔ ایسے ہی کسی آدمی کے اوپر جادو کا اثر ہو جاتا، اب وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پریشان رہتا کہ بھئی میرے اوپر جادو ہو گیا، اب میں اس جادو کے تبدیلی کے لیے کیا کروں؟ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوے کی طرف دیکھتا، اس لیے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب وہاں یہ چیز نہ ملتی تو پریشان ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر اس وجہ سے ہوا تاکہ ایک امتی کو اس معاملے میں بھی آپ کی اتباع کرنے کا موقع ملے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا اور آپ نے یہ دعویٰ کی، میں وہ سٹین کہا جادو کا اثر دور ہو گیا۔ لہذا اگر کسی انسان کے اوپر، امت محمدیہ میں سے کسی کے اوپر اگر جادو کا اثر ہو تو وہ بھی موزتن پڑھے اور وہ جادو کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور ثابت کرنے کے لیے، ان حضرات کی نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، فرشتوں کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، فرشتوں کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، جادوگر بھی انسان ہوتا ہے اور جس کے اوپر جادو کیا جائے وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ جادو کا اثر آپ پر اس وجہ سے ہوا یہ بتانے کے لیے کہ جو بشریت کے منکر ہے اپنے اس موقف سے توبہ کر لے، اس لیے کہ اگر آپ بشر نہ ہوتے تو آپ کو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ بڑی حکمت ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو جادو کا اثر آپ پر نہ ہونے دیتا۔ یہی تمام مسئلہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا، یہ چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک جادو کے زیر اثر رہے تاکہ امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کے اس پہلو کو درست کرے، سوائے۔ اب آخری آیت کہی جاتی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کے اوپر ایک تفصیلی بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس آیت کریمہ کے اوپر ہم تفصیل سے بحث کریں گے اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا